No ale za to później dla producenta bardziej opłacalne, bo urządzenia takie medyczne są droższe na rynku niż urządzenia powszechnego użytku. Także liczymy na to, że również po tej promocji medialnej zgłosi się do nas zainteresowany tym wynalazkiem producent. Urządzenie mogłoby być stosowane również po pandemii, między innymi w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z niewydolnością serca, chorobami płuc czy po udarze. Mogłoby także wykrywać nieprawidłowości w oddychaniu podczas snu monitorowanej osoby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I to już praktycznie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w audycji Między Dniem a Dniem. Już za chwilę na zegarach w całym kraju pojawi się godzina piąta, a przed mikrofonem w audycji Soul and Funk pojawi się Justyna Grabasz. W porze na trójkę porozmawiamy o zwyczaju mówienia sobie na ty. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska. W Trójce przed południem zajmiemy się Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Opowiadania. Będzie o czym opowiadać. W Trójce do trzeciej opowiemy o sytuacji w szkołach związanej ze stresem i pandemią. I to tylko niektóre z naszych propozycji, niektóre z propozycji Trójki na dziś, na wtorek. 16 dzień listopada. Do czasu, aż dzień się obudzi, zostało jeszcze trochę czasu. Proszę spędzić go z Trójką. My już dziękujemy. Jacek Frenzel, Witold Lazar, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Miło było z Państwem nie spać. Thank you.